اسم يا الله من يرهم أو جملة من يرهم نوس حامين ومسيسي ووحشي ولونا الله يا تكوى هرمان شيدا مجوزي من يغفر لي أي مذان مكبال زي التوبة محالي ووانذيب من يولويما كباتي مبو يكاتي داي وهاهد مرجي وشيدان وشيانا لزي آية دليل زاء الله بدي وواكفور أمنجيو تهدان وننسو ليوحا وحرمان بابو قبل هاوي كوم نوه وكذبيشا نانا زيكون لبعد هاو نحينا أمة وفنى مقر وغمت يمتم وحاو نوجدي بها وبات على وانبابو إذي وبات لي شي حقه زو بهتي وغماتا عزلي وزحاو زكاني كادي نحينا منيو لكالما لحيم لوحاه لحتكشي حجمو وكفورو نعودو وعندو وعندوني ووكاو ورواي عرشن ولوه مبفنويو وتقزو الله هزهم لزحيم لوحاه نغم أميني ونغتشي مغفرة وأميني هفامبا إيوينو لوحاكو وزنجيز حين هيدو حرحما نعلمو عرنجي خفر لي واتوبي وعدو غينزا يحاكو وحفاظني عذاب نمر وجهنم إيوي مولا وحاتو لو ودي حرمنا بستاني عدني دائما إكاو هوانك يميادي نحن كم بميم حرم ومباهاو نو حسي نوزل وحاو بلا شك وين تكوف حرمان شيد من هكيما وبكيشن مفونا ما يهزام لزهاو نو ومفكيش أنا مفونا ما يوسكو حكيكو هم رحيمو نو دون فوزو اندامنو حكيكو كفور وجوحان بيلو وينجفو الله يلونو ناني انهو رحنو ينجفو وحانو موفني زنفس زهانو هم وطرمو اندي حرمي ايماني شان وكفور وجوحان با ايوه مولا وحاتو ورفش كدن بيلي لخوري هويش كدن بيلي ركبالي مذبيا هاتو عنغ منزيا يوروها وجوها بيلا يزوحب يا كايا إكا الله حتى روايش مكفور لك حشرك زيوا مأميني عمل إيه حكمي يا الله يمجوها لي سمهو ودي يا موني ساني زي آية دليل زهاهي Msisi zani riziki yangu hahu binguni Shako ujohe shene ya badi ya urejei Allahu na utubi ya nadi Amenge Umba Allahu hahu mfanya uikhlasu wa dini Bengwe makafiri mwa tuki wao Yende mwinize daraja za juu mwinye arshi Yehu sisa ye roho wahihe amri ya hae Jumawu ya nzao harumu waruma wahahe Idi ya hadharishe usiku wa mhundano Usiku wajo dhihiri konungo ya hawe choka yonzi Ijogu zishihaniha hoso ni mwa Allah Ando wye mwenye umilikifu usiku wa leo Allahu ye mzima Mtawalifu mbari izi wa daraja za juu Usiku wa leo unu Haina nafsi nga ijuli wa hizo ya afanya Kabati dhuluma leo Bila shaka Allahu yempesi wa hisabu na wahadharishe usiku ujao wakati mioyo ijohonda zinkomio ezifuba zijaya huzuni imadhalimu kwa nahukana manzani wa roho wala mbeshezi ujotoilwa ujwezi hadaya wema acho nizo ezifuba za bandaza na Allahu hukumu hahaki pacho hukumu hatalongo Bila shaka Allahu yende mwishi zimoni Akwa jasunguli ya harmai aru Waona yuka ya jomiso wako waka kabla hao Waka wana winji wa mvura hanao Walimi aru Sha Allahu hawarenge hema dhambi ya hao Na kwa jakaya na nawawahi kwa dhina Allah Zuhawe wala wahawe ya wajili ya hadali nuzabaini hasha wa kufuru Amenge Allahu hawarenge Bila shaka ye mwenza mvuhu mhali wa athabu Na hakika riweha Musa nezi aya dalilu za hatu na usultani wa bainiha Yeduha Firauna na Hamana na Karun Shawamba Yemba masahiri mwambambabo Bahigo ya wajili ya lehaki ya la wananasi wamba Namruhito wana wahuwa aminie na emrenti wa hazie hai na imakri ya hema kafiri yote kati wangamifu na Firaun hamba na miransi nyungwe Musa na ena paremo na wahahe hakikanga mina khawufu ukangu jwebadidi ya dini ya hanu hauya gwahirisho mfisidifu harno ya arnu Musa hamba ni hakika antao hifagu hahemo na wahangu mwona wahanyu haruma haina mtakabbarifu ya chuhu amini ya ntihu ya hisabu na mwana wahe ahli ya Firao na ya jihai imani ya hahe hamba anga mwongu bahamba ya mwona wahangu Allahu na muhamjili ya nina dalilu za baini hasana wanane mwona wahanyu ikaika ngomu nrabo bahiende johu mwane mawara hezi na buza hahe nikaikae wasimuzi na mjusi bulani bangu ya hizo ya mnikaonie miadi bila shaka Allah yeka uko wa mwikao ye mfisi difu mwadandrabu enyi kaumu ya hangu nganyi nyao faume leo harunae arwi ehe yendo vya jori huine adhabu ya Allah yeka irijilia Firaun hamba sumu onesani ya kati nizo naona na nsumu kowani ekati ndo harumenzi ya yanyongoha na ya amini hamba yenye kaumu ya hangu ihakika ani mkufiyo ni fiyo mfano mweza hausiku wa hezi kundi jeza hunae kaumu Nuhu na Adi na Thamudu nuakaya baada hao na Allahu katuhata vuluu na uhamu waruma wahahe yenye kaumu ya hangu ihakika ngani mkufiyo ni usiku wa mbumizano usiku mjo kubadingu hautawa batina mhifadhi wa mhifadhi ni na Allah na haina ya aranti wa ya potezi wa ni Allah lahimu wakati na hata uongozi na Yusuf hanjibiani kabla na dalilu za bainiha shambaki harumashaka nizo ya mwere yani hata uya hapa mwamba Allah kana uparowe hantume baada ye hina mnaio Allahu yuranti hapotea ya mfanya sila mwenza ukia taraduni wajadiliyo uhusha na nizi aza Allahu matina usultani wa wajilia uyenge funguhu uha Allahu na waikawa wa amini hena mnaio bu Allahu ya rema umhuri harma haina muo wa mtakabbarifu njabbari Firaun hamba ewe Haman ni washie swarh wasiwaha juu laala anjohu na zisababu zowi mbuni idinjo joo na imbu wa Musa ni hakika miani mvanya hukaye mbandrabu hina mnaio Firauna hazaini wanisamali bizahahe na habalidiwa harumenzia ya haki numpango wa Firaun kujakaya ikati mwangamio na ya amini hamba yenyi kaumu ya hangu na mnidunge anjomu kuwa ni wenda harumenzi ya unyongofu yenyi kaumu ya hangu ya hakika uhayati wa dunia ni unumastarehi ya muda ni hakika ya akhira duda huna mkayo dahari haina ufanyombi rahika na huliwa ikati mfano mwizo na haina ufanyo njema ra mwanamme hau mwanamshe na ye mu'min bahi wangu wajua kunjia mbewa onyi wadoru zuki wa iho batina hata hisabu na yenyi kaumu ya hangu ye manuje na ni mparoni hudaharu mwangu uko vanyunga mniparao hudaharu mwango na mniparao ni kufuru Allahu na humshirikisha nizo mtona ilmu na miani mparoni hudaharu mwatuku haru mwanchida mwenye ufufirlia batina hata shaka izo mniparao haru mwizu kazi tina jawabu labi wa harumai dunia inu wala harumai akhira na bila shaka ima rejeya hatumuha Allah na bila shaka ima fanya isilafi wajohu kando wa nduwa mgoni abenge na mjohe shelea izo ni mambi yaoni abaha na nganironti za mngoza hanyuha Allah na bila shaka Allahume mtundi wa huwaruma wahahe Avenge Allahu hamhifadhini neze makrimbi waka uzipanga ni ahli ya Firaun wa fikizi wa neandhabu mbi wa hondo wa himi ni watasina jio nusiku ya saai juhima wa joha mbidwa na mjia harume ya adhabu kalibu ahli ya Firaun na dhukuwa wakati wa juka hujadilia na haruma hondo ima vwaifu wa juka hambiyo wa takabbarifu ni hakika siri choka wa mungaji wa hanyu ehe ingam buka huri wandole ya fukula hondo waka watakabarifu mwa johanda ihakika shumsi pia nga soharumuo hakika Allahu hahukuru baina ya huwaruma wahahe nuwalu harma wa mumba wa johambiyo wa virilizi wa heje hannama na mbebo la wahanyu ya rikafifisha usiku harma ya adhabu wa johanda haka mjaka muajidi wane mitume wahanyu na dalilu za bainiha wa johanda asha wa johanda amengena mjiombe sha aduwa ya kafiri hindi inye kati haruma upotefu lazima ngari johu nusuru ya mitume ya hatumu wa amini haruma uhayati wa duniani na usiku ya mazahidi wa juhima usiku ya madhalimu wa chujufailo neza mudhuri za hao na nguajuku ndana nelana na nguajuku kana dagobi na hakika rinika Musa wa uongofu na riritisha wana wa Israeli yeshio shiki uongofu na beshelea la huwenza akili abenge subiria ba hakika miadi ya Allahu yo haki na taha istighfara ya hema dhambi ya haho utukuze Allahu heze imida za hemo na wahaho utatina wajioni hakika uwajadidiyo uhusio na leze aza Allahu batina usultani wa wajilia harumezi fubaza hao kabati ye kati kiburi kao kwa nahu shinda wa ihonde amengeta ye hifadhi ya Allahu ba hakika yende mwishi izi mjuzi umuungo ze mbingu ne aru zunkura hanu mungo mwanadamu cha wanadamu wenji kwa tujua na oti sawa mfuma tone mwono nuwa amini wafanyuana linjema ne marindanai chashi halisi ndo mweshele yao hakika isange jao kabati hata shaka uharumizo cha wanadamu wenji kwa tu amini na imula wahanu hamba na mniwabe anjumjibuni hakika watakabariyo haruma ibada ya hangu wajuhu mjia jahannama warenda wa uhurufu Allahu nde ya mjaidi ya ni masihu ili mvumo harumiyo ni mitana mmone hakika Allahu yemu nifadhila zinji jumwa wanadamu lakini wanadamu wawenji kwa tushukuria wa Allah imula wahami mmba haina hindu kabati mungu ye kati ndaye ehe namna jimhadali hao mabudi ya unroaji he namna iyo duwa hadali hawa waikawa waka uharazi ayaza Allah Allahu ndiye mjaidi yani awike makazi nuwa siwatihu wa hele bingu ya msonaishani ya mdekebeshani ya sonaya hanyu ya mbuzukiani zimuzema wa Allahu ya mwana wa hanyu awenge hatukuha Allah ya mwana wa hule mengu yende hai kabati mungu ya kati ndaye awenge mombe mfanyi ya dini ya ikhlas zihimida zoza Allah ya mwana wa hule mengu amba mitizila huambudia wa mwombao badala ya Allah wakatika otijini waneze dalilu nibaini fuzala wanane mwana wahangu na si amrishiwa nisalimu amri wa hae mwana wa hunde mengu mungu wa ikawo hamungu ni hadongo kisha hanutfa tone lamani kisha haalakat damu ya gobe zingarao kishari mtowa ni wana kishari mjainia ni mguwa ili mgunde wa mbalighi hanyu kisha mjojo urende hawa mwa duhazi na mungu ni mwanyi na wafao kabla ya yawa ili mkule onde wakati nafsus na laala nga mjohu kana akili onde huisho hafisha ikahamu wa mungu yetu hamba kaya majosi kaya haka mjao na wajadidiyo usu analizi aza Allah awa madingoje wawikao wakathibisha ishiyo nizorasisi za imitume ya haku wajuhu wana itihale wajuhu kana kunguru ntingoni na silisi wajuhu sindigo haruma ihamim majiafuku wao kisha haruma wa mungo wajuhu vuziziwa kisha wajuhu hambidwa anga wandaabiwa mwaka huwa shirikiza badala ya Allah wajuhu hamba waribe uha kumbe karijaka huwa mbahinu kablia hina mnaio mu Allahu ya kutizawa ya makafiri izo hago ya kamkoji fahari harmai abli watina haki na bumaka hufura hihambi na mjiema goba ya hejahannama mbaki huhedahari ayo makazimai makade ya hawa takabbarifu amenge subiri hakike miadi ya Allahu yo haki imangari hone sao baungu ya hizora wanikai miadi haungari hupishao kabla ze jajiri nuha tundu wajua murejei naribeha mitume kabla haho mungu ni mwanga mora hambi ya zikiswa za hao na mungu ni mwanga mora tuhambi ya zikiswa za hao zuti za mtume hukuja na aya kati he idhni ya Allah amengeye kai amri ya Allahu ija zemungunga zijuti njoha haki ni mapanga juba tolifu wa juhu la hasara Allahu ndiye mjaidi ya nizinyama ili ndo pashia na ngamlao bangu ya hazo noharu muizunga mumanfa mamraji na iliho jumuizo mtanabahi hauzirumi ya ahaja ya mahtajio ya noharu mwezi fibazahani nojumuizo nojuma zimarkabu umpashiyao na hamone sani zi aya dalili za hahe ehe aya za Allahu ndazi ibi mzihara yao akwa jazunguli ya harumai arwi wauna yebuka ya aji omwisu waho waka kabla hao waka wenji hanao na winji wa mvuu walimi ya arwi shakwa jafai ilo nizu waka hutuma hiwe mitume ya hawe ya wajili ya hadalili nibainifu wajifahari habaundi ya ilmu wakaniyo chawafikiziwa nizu waka huzifanya istikhza chabu wauna ya adhabu ya hatu wamba ni amini Allahu wa eche na rikufuri zoraka humshirikiza bahia imani ya hao kaija wafaibu wauna ya adhabu ya hatu yonde suna namna ya mredo ya Allah ya dunga harumu waruma wahahe na wema kafiri wali khasara.